wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl, jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Strzały do migrantów na polsko-białoruskiej granicy. Żołnierze użyli broni gładkolufowej wobec osób, które nie reagowały na ostrzeżenia. Zamiast kolejnej twarzy z polityki, menadżerka, która zarządzała szpitalami. Sprawdzimy, co o nowej minister zdrowia mówią eksperci. To było krótkie spotkanie i raczej bez przełomu. Po godzinie zakończyły się ukraińsko-rosyjskie rozmowy o rozejmie. Polscy żołnierze użyli broni gładkolufowej na granicy z Białorusią. Do incydentu doszło wczoraj wieczorem w okolicach Narewki. Grupa 5 Sudańczyków próbowała nielegalnie przekroczyć granicę i nie reagowała na ostrzeżenia żołnierzy, powiedział mi rzecznik zgrupowania zadaniowego Podlasie, major Błażej Łukaszewski. W trakcie tego zdarzenia jeden migrant został poszkodowany w wyniku użycia broni gładkolufowej. Odniósł ranę w nogę. Żaden z żołnierzy nie został poszkodowany. Zatrzymanych migrantów żołnierze przekazali Straży Granicznej. Poszkodowany migrant został przetransportowany do szpitala w Hajnówce, gdzie udzielono mu pomocy. Major Łukaszewski podkreśla, że ze strony migrantów widać coraz większą agresję. Te grupy migrantów są coraz bardziej agresywne i zdesperowane i wszelkimi sposobami starają się po pierwsze zaatakować żołnierza. Białoruskie służby wyposażają migrantów w narzędzia do forsowania zapory granicznej, ale też do atakowania polskich żołnierzy i strażników granicznych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Sejm opowiedział się dzisiaj za przedłużeniem czasowego zawieszenia prawa do azylu, o co wnosił rząd. W głosowaniu takie rozwiązanie poparło 381 posłów, 19 było przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz jeszcze zaglądamy na granicę z Niemcami i Litwą. Kontrole na nich będą wydłużane, zapowiedział to szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Kontrole zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem miały być prowadzone do 5 sierpnia. Wprowadziliśmy je na 30 dni, bo tak mówi kodeks graniczny Schengen. Na tyle można wprowadzić je pierwszą decyzją. Na pewno będą wydłużane, poinformował Siemoniak. Premier zaprosił do współpracy kogoś, kto nie był w orbicie zainteresowania politycznego. Tak politolodzy komentują wymianę osoby na stanowisku szefowej resortu zdrowia. Zdaniem ekspertów taki ruch, jeśli się powiedzie, może przynieść też długofalowe skutki, odczuwalne w najbliższych wyborach parlamentarnych. Uzdrowienie służby zdrowia to coś, co odczują wszyscy Polacy i co może poprawić notowania obecnego rządu, a także zapewnić paliwo przed kampanią parlamentarną, uważa politolog dr Andrzej Rankę z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu. Zwłaszcza jeśli bierzemy pod uwagę to, że ten okres 2 lat to jest czas krótki na to, żeby pewne działania precyzyjnie zrealizować, ale jednocześnie właściwy po to, żeby przynajmniej zapoczątkować i pokazać, że jest wola decyzyjna. Politolog Uniwersytetu Adama Mickiewicza profesor Szymon Ossowski zwraca uwagę, że tak zdecydowane odpolitycznienie i odpartyjnienie ministerstwa to nowość. Tu trochę postawił może na osoby, które rzeczywiście nie tylko są politykami, ale może przede wszystkim mają jakąś wiedzę w tym danym zakresie. Na czele resortu zdrowia stanęła doświadczona menadżerka Joanna Sobierańska-Grenda. Maciej Szefer, Polskie Radio. Rosja i Ukraina zakończyły trzecią rundę negocjacji pokojowych w Stambule, przekazała rosyjska agencja prasowa TASS. Rozmowy trwały niespełna godzinę. Rosyjskiej delegacji przewodniczył doradca Władimira Putina, Władimir Medyński. Na czele ukraińskiej delegacji stał szef Rady Bezpieczeństwa i Obrony, Rustem Umierow. Ustalono m.in., że dojdzie do kolejnej wymiany jeńców. Szczegóły na razie nie są znane. Klimat. Jakość powietrza w całej Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Najcieplej jest, najlepiej jest na północy, na zachodzie i w centrum. Na znacznych obszarach Polski utrzymuje się susza hydrologiczna. Najgorzej jest w Wielkopolsce, na Górnym Śląsku, w Łódzkiem, na północnej Lubelszczyźnie, północnym Mazowszu, Podlasiu, Mazurach oraz w Kujawsko-Pomorskiem. Oprócz tego na całym Pomorzu Zachodnim obowiązuje ostrzeżenie 1 stopnia przed gwałtownym wzrostem poziomu wód w rzekach, a ostrzeżenie 2 stopnia wydano dla Wkry do ujścia Łydyni na Mazowszu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Szybko zaglądamy do Łodzi, gdzie polskie siatkarki grają w ćwierćfinale finałowego turnieju Ligi Narodów. Jest 1-1. W końcówce pierwszego seta Polki zadziwiająco nieskuteczne, choć zaczęły go całkiem nieźle. Słabo jednak radziły sobie z zagrywką i przegrały bez większego oporu do 17. Szybko wyciągnięte wnioski i w drugim to nasze reprezentantki dyktowały warunki, nabierały tempa w ataku, coraz lepiej broniły, wygrywając do 20. Teraz patrzę, jaka jest sytuacja. Niestety muszą Polki gonić 5-10 w secie numer 3. Na zwycięszczynie w półfinale czekają już Włoszki, które wcześniej odesłały do domu Amerykanki 3-0. Magda Linet pożegnała się z turniejem WTA 500 w Waszyngtonie już w drugiej rundzie po porażce z Anną Kalińską 4-6 i 0-6. W przypadku Magdy Linet to był cień zawodniczki, która tak świetnie zaprezentowała się w pierwszej rundzie waszyngtońskiego turnieju w pojedynku przeciwko Amerykance Daniel Collins. W spotkaniu z Rosjanką nasza tenisistka grała naprawdę dobrze do stanu, kiedy w pierwszej partii objęła prowadzenie 4-3. Linet świetnie potrafiła odpierać breakpointy, potem jednak stanęła i przegrała 9 kolejnych gemów z rzędu. W pomeczowym wywiadzie Anna Kalińska dała jasno do zrozumienia, że zaskoczona jest dość łatwym zwycięstwem. Cieszę się z poziomu i formy, jaki udało mi się zaprezentować w pojedynku przeciwko Magdzie. Grałam z nią kilka lat temu, pamiętam, w jakim wtedy była gazie, dlatego przygotowałam się wręcz na bitwę, dlatego jestem tym bardziej zadowolona z tego występu i że nie był to zbyt długi mecz. Porażka ta spowoduje spadek Magdy Linet w rankingu. W Waszyngtonie w drugiej rundzie zagra w czwartek Magdalena Fręch, która zmierzy się z powracającą na kort po 16-miesięcznej przerwie słynną 45-letnią Amerykanką Venus Williams. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski. W Tbilisi dziś odbyły się turnieje szpadzistek i florecistów w ramach szermierczych Mistrzostw Świata. Najlepiej spisali się Alicja Klasik w szpadzie, była 11. Na 23. pozycji uplasował się Leszek Rajski we florecie. Zaczyna się mecz Euro Kobiet, to półfinał pomiędzy Niemkami i Hiszpankami. 7 minuta 0-0. I jeszcze coś dla kibiców FC Barcelona. Marcus Rashford do końca sezonu będzie reprezentował barwy blaugrany. Anglik został wypożyczony z Manchesteru United, a Barca będzie miała opcję wykupu go za 30 milionów euro. Ostatnie miesiące Rashford spędził na wypożyczeniu w Aston Villa. Jutro miejscami przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie oraz miejscami na południu lokalnie burze. Na termometrach od 20-23 stopni na północy oraz na terenach podgórskich przez 26 w centrum do 28-30 na południowym wschodzie. Tej nocy na północy kraju możliwe burze, na pozostałym obszarze bez opadów. Na termometrach od 13 do 16 stopni. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Najlepsi kolarze świata, najpiękniejsze zakątki Polski. Taki właśnie jest Tour de Pologne UCI World Tour. 7 dni sportowych emocji. Start 4 sierpnia we Wrocławiu. Wielki finał w kopalni soli Wieliczka. A po drodze mety w Legnicy, Karpaczu, Wałbrzychu, Cieszynie, Zakopanem i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Orlen Witaj, Lotto, Decathlon, PZU oraz sponsor główny Orlen. Na 82. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polski Radio. Mega okazje w Pepco, czas start! Od każdego czwartku do soboty wybrane produkty nawet 50% taniej. W tym tygodniu męskie bokserki i dmuchane gadżety, basen, piłki, koła i rękawki. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco, pokochaj niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. 10 minut po 21, a skoro tak, to zaczynamy Białe Szumy. Katarzyna First-Wojtkowska na stanowisku realizatorki, prowadząca Justyna Grabasz. No i bardzo miło jest rozpocząć audycję od śpiewu ptaków. Good morning sunshine. Może trochę późno na takie przywitanie. Teraz powinno być raczej dobry wieczór, ale jeszcze skrawki słońca z tego co widzę na niebie mamy, więc czemu nie. Blond Redhead, ten skład otworzył nam dzisiejsze spotkanie. Nowojorskie trio, które właśnie wypuściło bardzo ciekawy album The Shadow of the Guest. Płyta, na którą zaproszono gości, Brooklyn Youth Choir, piosenki z udziałem chóru wypełniają zresztą sporą część tej płyty, tę pierwszą część. Drugą natomiast kompozycje z dopiskiem ASMR, których głównym zadaniem jest sprawić naszym uszom po prostu przyjemność i tak jest również w przypadku kompozycji Good Morning Sunshine. Dzisiaj zresztą na koniec jeszcze do tego albumu wrócimy, to już mogę obiecać, a teraz piosenka dobrze znana miłośnikom zespołu Talking Heads, chociaż nie wykonywana przez Talking Heads, a przez brazylijskiego artystę występującego pod pseudonimem Roger. Road to Nowhere. And the future is certain. Give up. Bardzo mi się podoba ta reinterpretacja. Road to Nowhere, kompozycja, którą w latach 80. napisał David Byrne. Oryginalne wykonanie znalazło się na płycie Little Creatures, a to, które słyszeliśmy chwilę temu, należy do Roger, pochodzącego z Rio de Janeiro wokalisty, ale też kompozytora. Piękna aranżacja, słychać to brazylijskie brzmienie, ale oczywiście nie jest to też jakaś zupełna ucieczka od oryginału. Wydaje mi się, że to jest taki naprawdę idealnie zbalansowany cover. No i skoro już tak się złożyło, że światło dzienne ujrzała właśnie taka interpretacja piosenki Talking Heads, to mamy pretekst, żeby pozostać w temacie Byrna i Talking Heads jeszcze dłużej. Szczególnie, że David Byrne również właśnie wydał nową piosenkę. Taka to niespodzianka. She explains things to me. She explains what is happening in the movies we watch. I ask, why did they do that? Why did they stop? Why did they say that on that TV show? And I ask myself, wow, how did she know? She explains what a character really meant. What was their motive? What was their intent? Uwielbiam tego człowieka i w zasadzie mógłby nagrać naprawdę cokolwiek, a ja bym się z tego cieszyła, ale postanowił nagrać bardzo dobry utwór, She Explains to Me, piosenkę, w której zastanawia się nad tym, w jaki sposób mężczyźni czasem trochę lekceważą pomysły i punkt widzenia kobiet. No i będzie płyta, to już jest drugi singiel, który ten album zapowiada. A ja pozwolę sobie pozostać jeszcze na moment w temacie Burna. Tym razem nam wybrzmi Talking Heads sprzed lat, rzecz jasna, chociaż w wersji, której jeszcze na płytach nie było. Take Me to the River na żywo. Stay. I made it in the rain. Take Me to the River, ale w wersji na żywo i nie, nie jest to nagranie z filmu Stop Making Sense, to nagranie z koncertu w Intermedia Theater w Nowym Jorku z roku 78 i właśnie to nagranie znajdzie się na poszerzonej rocznicowej edycji płyty More Songs About Buildings and Food. To wydanie zaplanowane jest, uwaga, na najbliższy piątek, 25 lipca ukaże się ta rocznicowa płyta i takich smaczków jest tam dużo, dużo więcej. Już polecam w całości. A my teraz zostaniemy muzycznie na przełomie lat 70. i 80. i nam wybrzmi zespół After the Fire i zaraz powiem dlaczego. A to akurat zupełnie bez związku z jakąkolwiek nowością, premierą, reedycją, czymkolwiek, po prostu Der Kommissar i After the Fire. To brzmiewa nam dzisiaj dlatego, że po pierwsze to jest znakomity utwór, a po drugie, jak może część z Państwa zauważyła, tydzień temu byłam nieobecna, zastępowała mnie Gosia Jakubowska, którą serdecznie pozdrawiam. Ja trochę podróżowałam po Europie i na jednej ze słoweńskich stacji benzynowych dopadł mnie właśnie ten utwór i potem no nie chciał uciec z głowy przez bardzo, bardzo długi czas. Przyznam też, że to było dla mnie małe zaskoczenie, bo rzadko słyszę tę piosenkę gdziekolwiek, a już na pewno nie na stacji benzynowej. Tak więc jak słychać, czasami stacje benzynowe słoweńskie potrafią zaskakiwać. A tak a propos podróży. Podczas tej wycieczki towarzyszyła mi także jeszcze jedna piosenka, wielokrotnie. I właściwie nie wiem do końca, jak to się stało, ale siedzi mi w głowie do tej pory. Dwa kroki w chmurach. Andrzej Zaucha. Mówił świat się, żeby nas rozdzielić. Tracił nawet przygarbiony piec. Bośmy na to zgodzić się nie chcieli, by gdy ulewa chmury wiatr rozwiewał. Zmówiły się dni, by nas oddalić. W kącie zasępiony anioł stróż. Skrętać mi i aby nas ocalić, babiego lata nić warkocz zaplata. Raduj wietrze nas plecy wiej, nad pierzyną chmur nieba stry, pełen wodnych ziół przeciw mocom złym, nieść nas wietrze tam siłę miej. Mówił się telefon z całym światem. Kły w słuchawce szczerzy żaper smok. Licho złe się wprasza na herbatę, by bliskiej burzy wybuch z wózów wróżyć. Noce się zmówiły z wieczorami. Świt zaciska zęby widząc nas. A i okazji szuka, by nas zranić, by los ośmielić, by nas mógł rozdzielić. Ratuj wietrze nas plecy wiej, nad pierzyną chmur nieba stry, pełen wonnych ziół przeciw mocom złym, nieść nas wietrze tam siłę miej. złym, nieść na świecie tam siłę mieć. Dwa kroki w chmurach, niesamowicie rozbujana, piękna kompozycja. Trochę przypomina mi pewien utwór Bobiego Caldwella, ale nie ma co porównywać. Znakomity Andrzej Zaucha. Warto też przetestować w podróży, zresztą nie tylko ten utwór, bo mam wrażenie, że piosenki Andrzeja Zauchy bardzo dobrze komponują się z drogą i z samochodem. A płyta, która przed nami, również całkiem dobrze do podróży pasuje. Zresztą na tym albumie znajdziemy także kilka kompozycji o podróżach opowiadających. My Home Is Not In This World. Natalie Bergman i Gunslinger. Was a heartbreak in love with diamond eyes. Met in California in my friend's backyard. Fell in love underwater. Then he took me to the stars. He had an eye for young women. Like to shoot them down. Like a gunslinger. Let me tell you, those were the days. I should have played dumb. But I went away. Could have a wandering eye, and he could take me down with his smile. I'm tired of playing the joker now. I'll be the queen. Traveling man with a story to tell. Flew from city to city collecting tales. It was a dream catcher. Suitcase was filled with smart treasures. Lost in the desert for so long. I picked him up and I dusted him off. When another might have left him for dead. He had whiskey on his tongue. He was parched by the sun. Never should have given him a chance. I saw the end coming from the beginning. But without him I'd be nothing at all. I'm just a prisoner of your love. Baby, don't you let me out. You can have a wandering eye. And you can take me down with your smile. Joker now, I'll be your everything if you don't let me down. Won't you take me back, baby? Won't you take me back, come on? Won't you take me back, baby? Won't you take me back, come on? Take me back, baby? Won't you take me back? Hey, this is Natalie Bergman, and you're listening to Troika, Polish Radio 3. Thank you so much for listening. You might want the world, all the pretty things in it. Maybe you want your fame, everything that comes along with. Cadillac, movie star on your land. wybrzmiała nam dwie kompozycje znakomitej Natalii Bergman. Wcześniej Gunslinger, a chwilę temu utwór zatytułowany You Can Have Me. Co więcej, jak Państwo słyszeli, Natalii wysłała nam także specjalne pozdrowienia. My Home Is Not In This World, taki tytuł nosi utwór, nie utwór, przepraszam, cały album, jej najnowszy, i to jest naprawdę magiczna płyta, na której artystka opowiada o odnalezieniu siebie po macierzyństwie. Właściwie magiczna to nie jest do końca dobre słowo, bo to jest płyta o życiu po prostu, ale pięknym życiu i o pewnej wewnętrznej przemianie. Polecam posłuchać w całości. A skoro jesteśmy przy zdolnych wokalistkach, to ja się podzielę z Państwem moim niedawnym odkryciem. Absolutnie oszalałam, jak usłyszałam jej głos, usłyszałam, jak pięknie gra na gitarze. No i potem się okazało, że wydała właśnie nową epkę. Emma Harner. There's not a place for me, I swear to God. I'll bend reality, quit my old job. I was always one to drag it out, give it lifetimes. I can't remember now. When were you mine? Forgive us our debtors, the hum of existence, the buzz of the lights and the shadows at high noon. Forgive me for asking with both of our hands the angels of attack, the ways that I dance for you. My brain, it's all corrupted, the conscious game. I was never one to hear you out, you were the same. Think I remember now my own name. Forgive us our debtors, the hum of existence, the buzz of the lights and the shadows at high noon. Forgive me for asking with both of our hands the angels of attack, the ways that I dance. Just call me when you can't think something through. You're the chopping block, I'm the moldy spot, and we're waiting for the knife. Just call me when you can't think something through, I've got a light. You're the chopping block. For asking with both of our hands the angels of attack, the ways that I dance. Lifetimes i znakomita Emma Harner. Polecam jej nagrania studyjne, chociaż mam wrażenie, że ten miks trochę odbiera klimat niektórych piosenek. Natomiast w swoich mediach społecznościowych Emma prezentuje fragmenty tych kompozycji bez dodatków, tylko ona i gitara, i dla mnie to jest właśnie prawdziwa magia. Bardzo chciałabym usłyszeć ją kiedyś na żywo i mam nadzieję, że to się niebawem wydarzy. Podobno coś się kroi w listopadzie. No dobrze, to przy zachwytach zostaniemy do końca tego spotkania. Na pewno do końca tej godziny, chociaż druga godzina również zachwytami będzie stała. Tym zespołem dzieliłam się z Państwem już jakiś czas temu, ale właśnie wydali nowy utwór, więc jest dobra okazja, żeby posłuchać ich jeszcze raz. Your New Place, taki tytuł nosi ta kompozycja, stoi za nią Racing Mount Pleasant. Bardzo proszę. Thank you.